lämpöä 100 astetta. Linssissä suolaista kastetta. Känikalla kuivalla maalla haukkoo henkeä. On rouvan muoto mehevä, sen resmekko kireä. Tylsää kirvestä kiveen turha iskeä. Fińska humpa, a tymczasem zawieruszył mi się mail od pana Adama, który pisze: piękny poranek z afrykańską muzyką i wytwornym komentarzem. Tak dużo o tej muzyce opowiadał pan Włodek Kleszcz w dawnym Radiu Bis. Gdyby było to możliwe, to super byłoby posłuchać obu panów razem w jakiejś audycji. Pozdrawiam pana Wojciecha i znakomitych wiernych słuchaczy, a szczególnie pana Stefana z Mielca. Jestem pełen uznania dla jego znakomitego stylu pisania. Tak pisze Adam z Kamieńca Ząbkowickiego. Jeśli chodzi o Włodka Kleszcza, ciężko będzie, bo jest na emeryturze już. Będę wiercił mu dziurę w brzuchu, by pojawił się w naszym studiu i zobaczymy. Może uda się taką prośbę spełnić, aczkolwiek muszę panu powiedzieć, panu Adamie, że ilekroć spotykaliśmy się z moim wspaniałym kolegą, tyle razy toczyliśmy boje, bo mało jest materii, w których zgadzalibyśmy się z kolegą. Ale może warto powrócić do starych lat i pięknie się posprzeczać. Zanotowałem pomysł. 2 minuty temu minęła godzina 5. Jeżeli państwo raźno wstają, to sięgamy teraz po pierwszą tego poranka muzykę z wysp. Kate Rasby, artystka, która nie miała łatwego dzieciństwa, bo jej ojciec był nagłośnieniowcem w klubach folkowych. W związku z tym podróżował z całym sprzętem po krainach Zjednoczonego Królestwa i rzadko kiedy nocował 2 razy w tym samym miejscu. Młoda Kate mu towarzyszyła, siadała na kolanach podczas koncertów i słuchała. Stąd też w wieku przedszkolnym miała już całkiem liczny repertuar, a debiutowała niedługo później. Teraz to już chyba nobliwa pani, matka dzieciom, ale cały czas dla mnie to mała Kate. Suddenly went to fight, fall a lanky down dilly. As he rode o' hill and dale, all armored in a coat of mail. Fall a up and ba da da da da lanky down dilly. Out came a dragon from a den, fall a lanky down dilly. It killed God knows how many men, fall a lanky down dilly. When she saw Sir Eglamour, you should have heard that dragon roar. Fa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- When the trees began to shake, fa-la-lanky-dum-dilly. Horse did tremble and man did quake, fa-la-lanky-dum-dilly. The birds betook them all to peep, it would have made a grown man weep. Fa-la-lap-n-ba-la-n-da-la-n-da-lanky-dum-dilly. night, fala lanky down dilly. Could the sharpie steal a bite? Fala lanky down dilly. No sword could enter through her skin, which vexed the night and made her grin. Fala up button and up the lanky down dilly. When a tarzan called her, she did burn. Fala lanky down dilly. He fetched the dragon a great good turn. Fala down dilly, for as a yard she did fall, thrust his sword with hilt and all. Fall up and bar up and down up and down and key down dilly. Like a cow she did fly, fall a lanky down dilly, to a den which was hard by. Fall a lanky down dilly, there she lay all night and rode the night, was sorry for his sword. Fall up and bar. Pierwsza angielka w klubie folkowym ranną porą i pierwszy smok. To za nami. Teraz zaś, by powrócić do Afryki, bo przypadła państwu do gustu trio. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale dzisiaj gramy akustycznie, po cichutku. Muzyka stonowana, taka troszkę jesienna, ale mająca też i ten wymiar, który powoli odchodzi i o którym już młode pokolenia być może nie będą miały pojęcia. Za moich młodych czasów, że znowu uderzę w ten ton, pamiętam, że śpiewało się przy ogniskach, przy wtórze gitary. Dzisiaj, gdy jeżdżę sobie na łono natury i spędzam czas pod namiotem, słyszę co najwyżej, jeżeli dzielę pole namiotowe z melomanami, liczne sprzęty grające, magnetofony czy tego typu urządzenia. Mało kto już śpiewa, ale też i muzyka, która się podoba i której słuchamy, jest niemożliwa do wykonania własnego, bo zatopiona w elektronice, pozbawiona jej, w zasadzie traci wszelki urok. Dlatego też można powiedzieć, że dzisiaj gramy oldschoolowo. Było Sierra Leone, czyli niewolnicy, którzy przypłynęli z Nowego Świata do Afryki, a teraz znowu połączenie tych żywiołów, Mali Latino. Kiedyś już sięgaliśmy po tę muzykę, podobała się, w związku z tym ośmielony. Dzisiaj myślę, że sięgniemy po nią śmielej. Dwa utwory na dobry początek. donnero, zabuja dunie donnero. Wszędzie donnero, mogę ja dunie donnero. Wszędzie donnero, kiedy ja dunie donnero. Kulane munka, kanie bękielina. Kulane muneka, kanie bękielina. Hej na nie donke, kieni musoru. Hej na, ee, kadonke, kadonke nie. Kadonke, kadonke nie. Senegalen je donne la jonne donne no guinien dunne donne ke jonne donne no burkina be ye donne ke jonne donne na malien ne donne ke latino latino latino Tolonke, tolonte nana sobesa, anyan tolonke, he, tolonte nana sobesa la, anyan tolonke, keni musolu tolonkadi, anyan tolonke ay na nyendo, tonne nyogonte, tolonka nana sobesa, sobeka nana tolonsa, dinya dara tolonke leka, made ni tolona, de la bayi tolona, e bayi tolona, wasa wasa.

Aż dwa utwory otwierające płytę z Mali do Ameryki Łacińskiej. Pierwszy afrykański, oparty na rytmie, który w wielu wioskach w zachodniej części kontynentu jest używany do fitnessu dla starszych. Taniec, który ma pokazać, że starzy ludzie czują się dobrze i że jeszcze mogą popląsać i pohasać. A, takie przyjemne spożyteczne. A drugie, to już śpiewana opowieść o losach kultury, o pieśniach, które przybywały z Afryki do Nowego Świata i później powracały do Afryki już w zmienionej formie. Taka to opowieść, którą odkładamy na półkę. 22 minuty po godzinie 5. Mówiłem, że Państwo dzisiaj leniuchują, ale nie. Witam i serdecznie pozdrawiam drogiego Wojciecha, półredaktora, zespół redakcyjny, czyli panią Halinę Leszczyńską i folko słuchaczy. Oczywiście robię to tradycyjnie. Wojtek z Piaseczna, a listę podpiszę przy najbliższej obecności. Jeśli chodzi o listę, to przypomnę, że to obecność na stronie Klub Folkowy, grupa na Facebooku. A tam dzisiaj nieśpieszna i kameralna dyskusja na wszelkie tematy. No właśnie, Afrykę na chwilę chyba porzucimy, by przenieść się do Europy. Na starym kontynencie, w Belgii, dała sobie znać grupa Mist. Jeżeli Państwo jej nie znają, to powiem tylko, że najnowsza płyta ukazała się w zeszłym tygodniu i po nią sięgamy, a ponieważ muzyka to rasowa, wydaje mi się, że Państwo nam wybaczą, że na chwilę utkniemy w Belgii. Dans la cour à Martin sur l'eau, sur la rivière et sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière et sur le bord du vaisseau, sur l'eau, sur la rivière et sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière et sur le bord du vaisseau. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Il en fit une fricasse pour dimanche au matin sur l'eau. Vieille quand on tente de besoin. Ach, patrzę przez okno i wydawało mi się, że słońce jeszcze nie wzeszło, ale to po prostu jest pochmurno, przykro, zimno. Od samego patrzenia na okno, przez okno, odchodzi chęć wychodzenia z domu, więc jeżeli Państwo nie muszą, proszę pozostać w domowych pieleszach i cieszyć się radiową trójką, w której sięgnęliśmy po nową płytę zespołu belgijskiego. Zespół belgijski, ale muzyka, która odwołuje się, jak Państwo już mogli zauważyć, do różnych tradycji. Ta chyba francuska i to wiodąca nas bardziej chyba do Quebecu, takie francusko-kanadyjskie śpiewanie. Również Belgowie zasłuchani w to, co dzieje się na Bałkanach i na Wyspach Brytyjskich. Zresztą proszę posłuchać. La cannella me va a stoppare per Era ma gare, ce que voulait me faire. La nuit avance et les ombres dansent, tout à l'heure tournée. Et tout n'a gâché de l'homme et me fait oublier. La souffrance qui passe, on est la cadence, et mourir spaura. Postings la net cruzo los meus. De floc, rires et junk, mandi la main. Un accandello ma giù do pa, per amagare ta sensualità. Sensualità. Fa come un pot, per negar l'amore a costa. E l'accandello me basto pa, per amagare so che volem fa. E vuole l'anita avanza e la sombros danza, tutta muzyka z Belgii, nowa lirka, dlatego też pozwoliłem sobie szerzej zaprezentować najnowszą kolekcję. Muzyka belgijska to jest dopiero ciekawostka, bo przyznam się szczerze, że jako etnomuzykolog trudno mi jakoś jednoznacznie odnieść się do tego terminu. Cóż to jest muzyka belgijska i czy w ogóle taka istnieje? Ale gdy patrzymy na to, co dzieje się dzisiaj w Brukseli i w okolicach, to mogę powiedzieć, że przepadam właśnie za tamtejszą sztuką. Z Belgią niewiele ma to wspólnego poza miejscem powstania, bo dzisiaj, gdy sięgamy po muzykę stamtąd, to przede wszystkim słyszymy bałkańskie, afrykańskie i arabskie rytmy, jako że dość dużo muzyków z tamtych rejonów wybrało sobie Brukselę jako punkt docelowy. Wcześniej, w poprzednich dziesięcioleciach, muzycy afrykańscy zwłaszcza jechali do Paryża. Ci z krajów arabskich wybierali Marsylię, ale najwyraźniej zapchał się tam rynek i ciężko było zrobić karierę. W związku z tym Belgia to było miejsce drugiego wyboru, a od jakiegoś czasu chyba popularnością przebiło tamtejsze paryskie i marsylskie pomysły. W każdym razie, co do belgijskiego tradycyjnego rysu, wydaje mi się, że mieszczaństwo i dość wysoki poziom muzykowania w domach belgijskich. Różne składy, różne pomysły, różne brzmienia. To w tym wszystkim słychać i mimo, że zmieniają się troszkę geograficzne pomysły i wejrzenia, to jednak ten tradycyjny belgijski poziom pozostaje. O, tak, myślę, że w jakiś sposób w tym wywodzie zbliżyłem się do prawdy o belgijskim graniu. Porzucamy płytę, dziś dużo Afryki, mówiliśmy o ngoni, pomyślę na gitarę, o korze, czyli afrykańskiej harfolutni. Pora teraz na gitarę, taką jaką, no nie powiem, Bóg ją stworzył, ale taką jaką znamy. Mamadou Keri z zespołem i a porcja malijskiego bluesa. Na to wiele, na here jama nie ma.

mani konambara teso ke koroba joi tesa valima ngera che koroba toye asengele mani abolo kele mani anyekele mani che koroba indumbe muso nyuma fe ala ke koroba joi tesa valima mariamu ake ala kama ake kira kama kika kenwa che koroba yuwe ala Mariamu tesa valima Mariamu de marsiki Mariamu de marsibo Mariamu leyan kesa Mariamu leyan kesa Mariamu tesa valima kebaba konambara mani konambara teso Koroba yoi kesa valima Mariamu Ake ala kama Ake tira kama Ika keche koroba yufe ala Mariamu kesa valima Mariamu Nen kesa Marsike Mariamu Yele muse muse muse Mariamu Yele muse muse muse Hacha koroba sibana Oho, tymczasem przybył do naszego studia kierownik i zagadałem się z nim przez chwilę. Myślałem, że nudną muzyką uśpiłem go na tyle, że przekręca się teraz na drugi bok. A państwo piszą, opuszczać domowe pielesze, a nim się śni. Nomen omen, śni. Niech podwoże polu pałęta się Stefan z Mielca w pogoni za kotem Marcinem przy br 13 i zaciemnieniu 8-8 z liśćmi gotowymi do lotu przy najbliższym podmuchu wiatru. A później jeszcze słuchaczka się mityguje, no może zbyt obcesowo potraktowałam Stefana z tym pałęta. Niech sobie ochoczo hasa. No i państwo, jeżeli hasają do pracy, to tylko powiem, że jest 6 minut do godziny 6, a ja z państwem już będę się żegnać, porzucając państwa w doskonałym towarzystwie i zapraszając na osobliwości muzyczne z wtorku na środę.